la câmpul lung Leanoc. Câmpul lung orașei munte, încărcat cu doruri multe, câmpul lung oraș frumos, la mai mulți mie drăgăstos. Gheorghiță băieta, nu Leano, cu cine-mi pierd viitorul, cu Gheorghiță băutorul, cu cine-mi pierd viitorul, cu Gheorghiță băutorul. Aoleu și vai de mine, dragostele m-au pus bine, Leano. Nu m-a pus numai pe mine și mai mulți voi nici ca mine. Nu m-a pus numai pe mine și mai mulți voi nici ca mine. Cine la amor nu crede, n-ar mai călca iarba verde, Leano. Că eu una n-am crezut, m-a dus timpul de-am văzut. Că eu una n-am crezut, m-a dus timpul de-am văzut.